Eser badı sabah zülfün teline, aman o ahçik, civan o ahçik. Eser badı sabah zülfün teline, aman o ahçik, civan o ahçik. Gel seni götürem İslam eline, gel seni götürem Harput eline. Serini sevdaya salan o ahçik, aman o ahçik, civan o ahçik. Serini sevdaya salan o ahçik, aman o ahçik, civan o ahçik. Kiliseye baktım acına, vardım kiliseye baktım acına. Gönlümü bağladım sırma saçına, civan o ahçik. Gönlümü bağladım sırma saçına, aman o ahçik, civan o ahçik. Gel seni götürem İslam içine, gel seni götürem İslam içine. Serimi sevdaya salan o ahçik, aman o civan o ahçik. serimi sevdaya salan o ahçik, aman o ahçik, civan o ahçik.